Zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 listopada. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Podejrzany o przekroczenie uprawnień były szef KNF-u Marek H., aresztowany tymczasowo na 2 miesiące. Obrońcy zapowiadają odwołanie. Jest porozumienie lekarzy z dyrekcją Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce i nie ma już groźby zamykania oddziałów. Prezydent Poroszenko chce, żeby NATO rozmieściło okręty wojenne na Morzu Azowskim. Prokuratura obawiała się, że na wolności Marek H. może przeszkadzać w śledztwie. Poza tym, jak argumentowano, grozi mu wysoka kara. Dlatego śledczy z Katowic wnioskowali, żeby były szef Komisji Nadzoru Finansowego trafił za kraty na 2 miesiące. I tak się stało. Sąd orzekł areszt. Tematem zajmowała się Małgorzata Naukowicz. Zdaniem prokuratora Tomasza Tadli czas 2-miesięcznego aresztu dla Marka H. pozwoli zweryfikować linię obrony i uzupełnić materiał dowodowy. Przewidujemy realnie, że w tym okresie będziemy mogli zrealizować wszystkie te czynności, które pozwolą po pierwsze zweryfikować linię obrony podejrzanego, a po drugie uzupełnić materiał dowodowy w takim kształcie i w takim rozmiarze, aby można było dokonywać dalszych ustaleń i wyciągać z tego wnioski karnoprocesowe. Obrońca Marka H. Marcin Kondracki mówił wcześniej, że zastosowanie tego rodzaju środka nie ma podstaw. Prokuratura zdecydowała się wystosować wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania do sądu. W naszej ocenie brak jest podstaw do stosowania takiego środka zapobiegawczego, jak i innych środków zapobiegawczych. Nasz klient nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i składał obszerne wyjaśnienia. Marek H. jest podejrzany o przekroczenie uprawnień jako funkcjonariusz publiczny w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarnecki Marek H. podczas marcowej rozmowy miał mu złożyć propozycję korupcyjną, przychylność dla jego banku w zamian za 40 milionów złotych. Biznesmen nagrał rozmowę i zawiadomił prokuraturę o sprawie, poinformowała 13 listopada Gazeta Wyborcza. Marek H. ustąpił ze stanowiska szefa KNF-u. Nie będzie zamykania oddziału w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Taka groźba istniała, bo wypowiedzenia złożyło w ostatnim czasie ponad 50 lekarzy. Domagali się podwyżek i w końcu udało się dojść do porozumienia z dyrekcją placówki, jednak szpital będzie musiał zaciągnąć kilkumilionowy kredyt. To były długie i trudne negocjacje. W sumie trwały aż 3 miesiące. Lekarze żądali głównie podwyżek. Początkowo, żeby spełnić ich żądania, dyrekcja musiałaby wziąć 20 milionów kredytu. Teraz jest już mowa tylko o 5 milionach. Osiągnęliśmy sukces dzięki dużej determinacji stron, komentuje dyrektor szpitala w Ostrołęce Paweł Natkowski. Ze strony tu osób reprezentujących grono lekarskie poszły jakby daleko idące ustępstwa. O ile więcej będą teraz zarabiać lekarze? Tego nie wiadomo. Strony uzgodniły, że nie będą o tym informować. Lekarze wywalczyli też zmianę organizacji systemu pracy. Będą teraz pracować w systemie jednozmianowym. Dyrektor zapewnia, że wzięcie kredytu nie zakłóci pracy szpitala. Tematem zajmowała się Iwona Rodziewicz. Prezydent Ukrainy wezwał kraje członkowskie NATO, a szczególnie Niemcy jako bliskiego sojusznika, do rozmieszczenia okrętów wojennych na Morzu Azowskim. Miałoby to być wsparcie jego kraju w konfrontacji z Rosją. A według Petra Poroszenki Władimir Putin chce okupować Morze Azowskie, a jedynym językiem, który rozumie, jest jedność świata zachodniego. Unijne kraje potępiają działania Rosji, ale do nakładania sankcji nie spieszą się. Wczoraj ostatni ukraińscy marynarze wzięci do niewoli usłyszeli decyzję sądu na anektowanym przez Rosję Krymie o aresztowaniu. Za kraty trafiły 24 osoby. Władze w Kijowie domagają się ich uwolnienia. Relacja Pawła Buszki. Ukraiński MSZ przekazał Rosji notę w sprawie bezprawnych działań wobec ukraińskich wojskowych, członków załogi kutrów opancerzonych Berdiansk i Nikopol oraz holownika Jany Kapu. Jak czytamy, okręty razem z załogami zostały przejęte w wyniku rosyjskiej zbrojnej agresji dokonanej na ukraińskich terytorialnych wodach Morza Czarnego. W nocie przekazanej Rosji Ukraina domaga się niezwłocznego uwolnienia przetrzymywanych, co do których działa konwencja genewska dotycząca jeńców wojennych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A na koniec jeszcze kolejna próba uświadomienia, że zwierzęta to nie są zabawki, że nie można brać ich do domu na próbę, a potem oddawać z komentarzem, że przecież to tylko pies czy kot. Działacze organizacji Animals Strzewa zorganizowali akcję, która ma zwrócić uwagę na problem nietrafionych prezentów pod choinkę. Tym, którzy szukają w schronisku szczeniaków, proponują prezenciaki. To są plusy. pluszaki, które nasze zwierzaki dostały w darach. Nawet już jest pytanie od naszego facebookowicza, czy jednorożec fioletowy jest do adopcji. Jest jak najbardziej. Zwierząt nie powinniśmy traktować przedmiotowo. Jeżeli podaruje się komuś zwierzę, powinno to być przemyślane, powinno to być przygotowane. Przede wszystkim dzieci powinny być na taką sytuację. Chcieliśmy tak trochę żartobliwie, ale dosyć dosadnie pokazać, co o tym myślimy. Mówiła Joanna Subaszkiewicz z Animals. Internauci pozytywnie zareagowali na akcję. Wpis z informacją o prezenciakach został udostępniony już przez ponad 4000 osób. Skrót informacji w Trójce 8.30. Zapraszamy. O sporcie Mateusz Fusiarz. Na początek piłkarska Liga Mistrzów. Trzy niemieckie zespoły zagrają na wiosnę w 1/8. Do Bayernu dołączyły ekipy z Zagłębia Rury, Schalke i Borussia Dortmund, która wczoraj bezbramkowo zremisowała z Club Brugge. W tutejszych mediach dominuje rozczarowanie. Borussii niespodziewanie zabrakło zaangażowania i tempa, ocenia Süddeutsche Zeitung. Dortmund pokazał, że potrafi też grać bez pomysłu i nudno, pisze Bild. Teoretycznie Borussia może jeszcze zająć pierwsze miejsce w grupie, jeśli w ostatnim meczu pokona Monaco, pod warunkiem, że Atletico Madryt nie wygra z Brugią. Portal telewizji ARD chwali Łukasza Piszczka za to, że był jak zwykle aktywny i zaznacza, że polski obrońca, grając swój 45. mecz w Lidze Mistrzów, został rekordzistą Borussii Dortmund w tych rozgrywkach. Dalej zagrają także FC Porto, Atletico Madryt, a szansę na grę w Champions League wiosną zachował Tottenham, który pokonał Inter 1-0. Wciąż nie wiadomo, kto awansuje z grupy C. Największe szanse ma PSG, które w ostatniej kolejce zagra z Cyrweną Zvezdą. Z kolei Liverpool zagra z Napoli. Dużo matematyki i analizowanie jeszcze w Lidze Mistrzów. Koniec spekulacji w szachach. Mistrzem świata został Magnus Carlsen, który po dogrywce pokonał Amerykanina Fabio Caruanę. Arcymistrz szachowy Radosław Wojtaszek chwali Norwega. Zdecydowanie górował nad swoim przeciwnikiem. Częścią jego strategii meczowej było właśnie doprowadzenie do dogrywki, w której czuł się bardzo pewnie. Nie ma się czemu dziwić, bo Carlsen nie przegrał żadnej dogrywki od 2010 roku w żadnym z turniejów. Caruanie wydaje mi się, że trochę zabrakło doświadczenia w najważniejszych momentach dogrywki. I jeszcze na koniec zmieniamy temat. Szymon Sajnok jest naszym kolejnym kandydatem do Nagrody Polskiego Radia na Sportowca Roku. Polak w wielkim stylu sięgnął po Mistrzostwo Świata w kolarstwie torowym. Sylwetkę Sajnoka przedstawi Jan Kałucki. W sierpniu skończył 21 lat, a już zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego kolarstwa. 3 marca w Apeldoorn Szymon Sajnok założył tęczową koszulkę po wyrównanej walce w złożonym z 4 konkurencji wieloboju. Niektórzy mówią, że na sukcesy w Omium trzeba czekać i zbierać latami doświadczenia. Polak dokonał czegoś niezwykłego, a o wszystkim zadecydował finisz w wyścigu punktowym. 3 zawodników miało szansę na złoty medal, ale Sajnok swobodnie przesunął się na czoło grupy. Reprezentant Polski o 4 punkty pokonał Holendra Jana Willema van Schipa i o 7 Włocha Simeone Consoniego. Tego sukcesu wielu się przyczyniło osób, których teraz nie zdałem wszystkich wymienić. Ciężko pracowałem na ten wynik. 3 miesiące mnie nie było w domu. Cały czas trenowałem do tych mistrzostw świata i się opłaciło. Szymon Sajnok, Kaszub z krwi i kości. Niektórzy go porównują z Peterem Saganem, a inni z Mike'em Tysonem. Zawsze interesuje go zwycięstwo, ale ewentualna wygrana w plebiscycie jest już w rękach słuchaczy. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane, tylko na krańcach zachodnich i na północnym wschodzie okresami duże. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo mgła, ograniczająca widzialność do 300 metrów. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, w porywach do 55 km na godzinę na zachodzie i do 70 na wybrzeżu, a temperatura zaczyna się od stopni minus 6, to w Zakopanem, minus 5 w Suwałkach, minus 4 w Białymstoku, minus 3 w Olsztynie, Rzeszowie i Przemyślu, minus 2 w Krakowie, Łodzi, Kielcach i Warszawie, minus 1 w Katowicach, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 0 w Poznaniu i Koszalinie, plus 1 stopień w Szczecinie, Opolu i Gorzowie, 2 w Zielonej Górze, Jeleniej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj Black Friday w sklepach Euro. Oszałamiające ceny oraz drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD.

Były minister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Witold Waszczykowski. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W nocy wrócił pan z Berlina. Wczoraj spotkali się tam posłowie z Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Sejmu i Bundestagu. O czym państwo rozmawiali? Trzy tematy. Oczywiście rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie, o konflikcie ukraińsko-rosyjskim. Zresztą udało nam się przyjąć wspólną deklarację na ten temat. I co jest w tej deklaracji? Że Rosja złamała prawo międzynarodowe i domagamy się powrotu do sytuacji sprzed. Zapowiedzieliśmy też również, że będziemy zmierzać do tego, żeby spotkać się w takim trójkącie, czyli Polska, Niemcy i Ukraina. Rozmawialiśmy też oczywiście o Nord Streamie 2, zarówno w relacjach bilateralnych, jak i jaki ma wpływ zbudowanie tego Nord Streamu na sytuację międzynarodową. Powiedziałem otwarcie to, co mówimy w Polsce, że jeśli go zbudują, to Solidarność Europejska zostanie zakopana na dnie Bałtyku. No i rozmawialiśmy o ewentualnej przyszłości wspólnej polityce zagranicznej Unii Europejskiej. Panie ministrze, ale jaka była reakcja na to diktum w sprawie Nord 2, ponieważ w niemieckiej prasie po tych incydentach na Morzu Azowskim pojawiły się takie, no, takie wezwania, żeby się z tego wycofać, żeby to zatrzymać. I tam wczoraj też widać było podział wśród polityków, wśród posłów. No, były takie infantylne głosy, na przykład ze strony Zielonych, iż więcej gazu to lepsza ekologia, to mniej spalania CO2 i tak dalej, ale były też głosy mówiące... No to nie jest infantylne, tylko po prostu zwracające uwagę na inny aspekt sprawy. No tak, ale to bagatelizujące jednak ten polityczny aspekt tego Nord Streamu. Także rozmawialiśmy również o wspólnej polityce zagranicznej. Powiedziałem, że wspólna polityka bezpieczeństwa Unii to jest jak Yeti. Wszyscy o tym mówią, a nikt tego nie widział. Także było to bardzo ciekawe spotkanie. Ale pan chciałby zobaczyć Yeti? Ja bym chciał zobaczyć wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Yeti to mnie mniej interesuje. Właśnie pytam o to. I to jest problem, powiedziałem, że trudno będzie to zbudować, jeśli nie mamy wspólnej listy zagrożeń, jeśli nie mamy wspólnego... Ja pytam w tym sensie, czy pan uważa, że wspólna polityka zagraniczna, taka ściśle zintegrowana, jest wartością? Byłaby, gdybyśmy mieli jasno określony kryterium, jak wybierać, jak organizować centrum decyzyjne w Unii Europejskiej. Tu jest problem, iż my nie mamy możliwości w tej chwili według jakiegoś demokratycznego kryterium zbudować centrum decyzyjne i na tym polega problem. Czy Ukrainie grozi inwazja na szeroką skalę, tak jak mówi prezydent Poroszenko? To jest możliwe oczywiście, natomiast wydaje się, że Rosji nie stać w tej chwili, aby opanować tak duży kraj, to jest 40 kilka milionów ludzi, i okupować go. W związku z tym Rosja będzie albo kroić po kawałku. Dzisiaj już widzimy, że Morze Azowskie stało się akwenem rosyjskim. Wypchnięto tam Ukraińców, wypchnięto inne nacje, które przecież podróżowały czy pływały pod innymi banderami. Natomiast im zależy na dwóch celach. Po pierwsze, na takiej destabilizacji Ukrainy, aby stała się nieatrakcyjnym partnerem dla instytucji europejskich. A po drugie, plan maksimum to jest doprowadzenie do antymajdanu w przyszłości, aby tak zniechęcić społeczeństwo ukraińskie, aby przeciwstawiło się obecnym demokratycznym przemianom i powróciło na tory współpracy, czy nawet zależności wobec Rosji. Czyli pan ocenia tę sytuację ukraińsko-rosyjską w tym momencie bardzo jednoznacznie? Jednoznacznie. Rosja pogwałciła prawo międzynarodowe, pogwałciła porozumienia z 2003 roku na temat Morza Azowskiego, konwencję jeszcze przedwojenną bodajże z Montreal na temat cieśnin. I wiele innych oczywiście, abordażując okręty, aresztując załogę, taranując okręty, to też są wszystko te incydenty łamiące prawo międzynarodowe. I tutaj świat jest jednoznaczny, chociaż no, szkoda, że Unii Europejskiej zajęło to 3 dni, żeby się na ten temat wypowiedzieć. Krytykowano Trumpa, że on dopiero po 1 dniu wypowiedział się, natomiast Unii 3 dni zajęło, aby się wypowiedzieć na ten temat. To znaczy, mówimy o takim stanowisku oficjalnym, bo wypowiedzi sygnalizujące były wcześniej, natomiast tutaj nie ma zapowiedzi zaostrzenia sankcji. To błąd? Mnie martwi to, że nie ma stanowczego głosu ojców formatu normandzkiego i mińskiego, czyli Francji i Niemiec, pani Merkel, pana Macrona. To są ludzie, którzy wiele lat temu, pod 2014 roku, wzięli na siebie odpowiedzialność rozwiązania tego konfliktu. Do tej pory ten konflikt nie został rozwiązany i nie widać z ich strony żadnego głosu, jak go dalej rozwiązać. A zaostrzenie sankcji byłoby skuteczne, chociaż nikt właściwie teraz o tym poważnie nie mówi, chociaż mówił o tym minister Szczerski. I mówiłem też o tym wczoraj w Bundestagu, iż można to zrobić bezkosztowo. ponieważ społeczeństwo rosyjskie popiera Putina w jego wojenkach, ponieważ nie dostrzega ceny tych wojen. Oligarchowie hasają się po całym świecie, klasa średnia również. Teatr Bolszoi jest przyjmowany na całym świecie. A nie powinien? Eksperci artyści nie powinni eksperci być przyjmowani? Eksperci rosyjscy dostają granty. Piłkarze i inni sportowcy grają na całym świecie. Gdyby ich odsunąć, my byśmy za to nic nie zapłacili, ja mówię Europa. Natomiast dla nich byłby to cios nie tylko symboliczny, ale również finansowy i wreszcie to społeczeństwo zaczęłoby wystawiać rachunek Putinowi za jego imperialną i awanturniczą politykę. Ale tak właśnie sobie pan wyobraża siłę rażenia tych sankcji, że nie wiem, cierpią, może to za duże słowo, ale że dotyka to rosyjskich artystów? Tych, którzy pomagają, tych, którzy, klasy średniej tej i oligarchów oczywiście, którzy stoją za Putinem. Oni nie widzą w tej chwili kosztów tej polityki awanturniczej. Bo ja, panie ministrze, przedwczoraj dwukrotnie skrytykował pan Georgette Mosbacher. Czy ta krytyka nie poszła za daleka z pana strony. Czy rzeczywiście to jest coś niewybaczalnego, napisanie takiego listu ze względu na jego formę? Nie, oczywiście wszystko można wybaczyć i też uważam, że powinniśmy odejść już od tej sprawy. Pytany na bieżąco i na gorąco, powiedziałem, jak to wygląda w kontekście protokołu dyplomatycznego czy relacji w zasadzie między ambasadorem a głowami państwa. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście w tej chwili trzeba to wyciszyć. Nasze kontakty polsko-amerykańskie nie opierają się tylko na dialogu Polski z panią ambasador. Mamy i własną ambasadę, mamy bezpośrednie kontakty przez prezydentów, mamy kontakty poselskie, mamy kontakty biznesowe i trzeba, niestety była to niezręczność pewna i trzeba przejść do porządku. Ale w mediach pojawiły się też informacje o tym, że pani Mosbacher przeprowadzała rozmowy z osobami pracującymi nad zmianami w ustawach podatkowych. No i wyrażała takie dosyć stanowcze oczekiwania, że amerykańskie firmy będą traktowane inaczej niż firmy polskie. Czy to jest jakieś wykroczenie poza rolę ambasadora, czy coś normalnego? No, ambasador ma prawo, nawet obowiązek oczywiście zabiegać o interesy własnego państwa, natomiast od jego wrażliwości zależy forma, w jaki sposób to robi. Mam nadzieję, że po pierwszych takich śliwkach, robaczywkach i tak dalej wrócimy do normalnego dialogu. A czy takie rozmowy właśnie o systemie podatkowym, o tym, żeby amerykańskie firmy były w jakiś sposób lepiej traktowane, są elementem negocjacji w kwestii obecności wojsk amerykańskich w Polsce? Nie wydaje mi się, żeby tak można łączyć. Naturą gospodarki, współpracy ekonomicznej jest równość traktowania podmiotów i to jest podstawa, jaką my funkcjonujemy w Polsce. Wydaje mi się, że powinno się to łączyć, ale... I nie słyszałem, żeby... Amerykanie tego nie łączą? Być może ktoś będzie próbował, prawda, w ten sposób zrobić, ale nie ma możliwości, żeby to formalnie połączyć, dlatego że musielibyśmy mieć podwójny system prawny, podwójny system fiskalny, inny dla firm amerykańskich, chińskich, inny dla firm europejskich. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA stwierdziła, że ambasador Georgette Mosbacher świetnie radzi sobie z reprezentowaniem rządu USA w Polsce. To coś znaczy? I kropka. To znaczy, że tam też była pewna konfuzja i nie chcą dalej tego komentować i ciągnąć. I na tym zakończmy. Tak, myślę, że konfuzja, a nie że pani Mosbacher wyraża stanowisko Białego Domu w 100%? No właśnie tego nie powiedziano. Więc nie ciągnijmy tej sprawy. Wydaje mi się, że był pewien taki lapsus, niezręczność i zdarza się każdemu dyplomacie może, czy wielu dyplomatom może się zdarzyć. I jak powiedziałem, nasze relacje polsko-amerykańskie nie zależą od jednego wystąpienia, czy nie zależą od jednego dyplomaty. Mimo tego, że zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym spełniają oczekiwania Komisji Europejskiej, nie wycofuje się ona na razie ze skargi w tej sprawie w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie rezygnuje również z procedury z artykułu 7, tak mówiła komisarz Vera Jourova, a na najbliższej naradzie ministerialnej 11 grudnia w Brukseli odbędzie się kolejne wysłuchanie Polski. Czy potrzebne będą pana zdaniem kolejne kroki wstecz, jeśli chodzi o kwestie sądownictwa w Polsce? No, na razie nie ma takich zapowiedzi, żeby komisja czy Trybunał tego się domagał. Natomiast 11 grudnia to raczej, przepraszam, my będziemy oczekiwać od komisji wyjaśnień, dlaczego właśnie nie wycofuje tej skargi, ponieważ myśmy zrealizowali te punkty zabezpieczające, które Trybunał od nas oczekiwał. Ja w dalszym ciągu utrzymuję, że jeśli takie będzie stanowisko komisji, no to będzie koronny dowód, że cała koncepcja dotyczy nie prawnej sprawy, nie reform prawnych, a dialogu politycznego, światopoglądowego, czy rozgrywki światopoglądowej politycznej. No, mamy wiele informacji również od samego Timmermansa, który mówi, że my byśmy chcieli, mówię, komisja, aby było jak było. Czyli nieważne jest, jak zreformujecie, nieważne, co zrobicie, nieważne, co naprawicie, znowelizujecie, macie wrócić do sytuacji z 2015 roku. A nie będzie tak, jak było? No już nie może być tak, jak było, dlatego że przez ostatnie 3 lata dokonaliśmy jednak poważnych zmian, reformy Trybunału Konstytucyjnego, powstał nowy KRS, również i przekształcony został przynajmniej częściowo Sąd Najwyższy i wiele innych kwestii w wymiarze sprawiedliwości, więc zakładam, że już nie będziemy tego zmieniać. Z rządu płyną takie sygnały, że to wysłuchanie w przeciwieństwie do poprzednich jest na rękę, ponieważ będzie okazja do przedstawienia polskiego stanowiska i pochwalenia się właśnie tym krokiem. No właśnie, tak jak powiedziałem, pokazaniem tego, że znowelizowaliśmy, że wykonaliśmy to, co oczekiwała troszkę o Trybunał i Komisja, to w takim razie niech Komisja tłumaczy 11 września, czego jeszcze od nas oczekuje. I dlaczego nie akceptuje, grudnia. I dlaczego domaga się, aby ta skarga została utrzymana i rozpatrywana. Ona nie ma podstaw prawnych w tej chwili, dlatego że nie ma do czego się odnosić. No tak, ale są jeszcze inne elementy sporu z Komisją Europejską, nie tylko Sąd Najwyższy. Zastrzeżenia pojawiały się dużo wcześniej, na etapie zmian w Trybunale Konstytucyjnym, sądach powszechnych i tak dalej. No ale to są sprawy, które już dawno zostały rozstrzygnięte w Polsce przez zarówno parlament, jak i są decyzje nawet Trybunału Konstytucyjnego w niektórych kwestiach, więc wracanie do tego oznaczałoby, tak jak powiedziałem, tylko że komisja chce kontynuować spór na płaszczyźnie politycznej, światopoglądowej, a nie spór prawny. Myśmy przez ten cały rok ostatni próbowali przerzucić ten spór na płaszczyznę prawną i nowelizowaliśmy właśnie niektóre reformy. Dostosowaliśmy się w tej chwili do decyzji Trybunału. Okazuje się, że być może to nie wystarczy. No to będzie to koronny dowód, że jest to spór polityczny, a nie prawny. Jutro będzie licytowana statuetka Srebrnych Ust, którą pan przekazał w tym roku na tę licytację, na dzieci z Mariupola. Zachęca pan jakoś szczególnie? Oczywiście szlachetny cel jest. Każda licytacja, która będzie prowadziła do zwiększenia jakichś funduszy charytatywnych, jest bardzo pożądana i gratuluję, życzę sukcesów i jak największej sumy. Dziękuję. Były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Autopromocja. Święta bez granic 2018. Wraz z Fundacją Świętego Mikołaja zapraszam na pierwszą licytację już jutro po godzinie 16. A będę miał dla Państwa pięknie wydany zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a, pamiątkową filiżankę i stronę tytułową scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego z autografem reżysera. Obraz Piotra Czajkowskiego z paryskiego cyklu Metro. Oryginalne wydania winyli Akademia Pana Kleksa z autografem Piotra Franczewskiego. Statuetkę Srebrne Usta 2017 od Witolda Waszczykowskiego oraz wyjątkowy krzyż, element scenicznej biżuterii Kory Jackowskiej. Zebrane pieniądze przekażemy na pomoc dzieciom z Mariupola, przyfrontowego miasta na wschodzie Ukrainy. Do usłyszenia zatem jutro po godzinie 16. Kuba Strzyczkowski. Więcej na stronie świętabezgranic.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No killahan se ty jedat, co nie? Jolum parhat lajhaj deat lojtywat mediamarketista przecież. Co? Najlepsze prezenty na święta, co nie? Są w Mediamarkt przecież. A skąd ty tu znasz fiński? A zrywam do jednej reni ferki. Jak rzecze Tytus, najlepszy prezent na święta to laptop Acer Spin z systemem Windows 10. Oszczędzasz 100 zł, płacąc tylko 1499 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne! Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Wyobraź sobie, że jesteś teraz na alpejskim stoku i możesz poczuć świeżość górskiego wiatru i przeżywać to z marką Lidl podróże podczas wyjazdu na narty do Włoch. Białe szaleństwo dla całej rodziny i szkółka narciarska z polskimi instruktorami. Sprawdź na lidlpodróże.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Czy zastanawiałeś się, czym jest energia? To więcej niż fizyka. Energia to ciągła nauka, jak mądrze korzystać z natury i odwaga, by każdego dnia chcieć sięgać gwiazd. To poszukiwanie innowacji, które otwierają nam drogę ku przyszłości. To satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Sąd Najwyższy zdecyduje w sprawie 6 kasacji od wyroków za katastrofę budowlaną hali międzynarodowych targów katowickich. 5 wniosków złożyli obrońcy skazanych na karę od 1,5 roku do 9 lat więzienia. Z kolei prokurator domaga się uchylenia wyroku uniewinniającego wobec byłego członka zarządu MTK, Nowozelandczyka Bruce'a R. Dach hali międzynarodowych targów katowickich zawalił się podczas wystawy gołębi pocztowych w styczniu 2006 roku. Była to największa w Polsce katastrofa budowlana. Zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych. Potrzebny jest dialog w sprawie listu ambasador USA w Polsce do premiera, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jednocześnie zapewnia, że będzie podtrzymywał swoje dobre relacje z Georgette Mosbacher. Wyrażę swoją opinię tak dosyć szczerze, w sposób otwarty. My też w sposób szczery, otwarty. Ja sam osobiście mówię, że nie wszystko to, co było zawarte w tym liście, podoba mi się. Natomiast generalnie potrzebny jest dialog. Będziemy rozmawiać. Ja jestem gotowy do rozmowy z panią ambasador. Zapraszam. W liście ujawnionym przez media amerykańska ambasador miała napisać, że USA nie będą tolerować krytyki wobec dziennikarzy TVN-u. Rosja zablokowała ukraińskie porty w Mariupolu i Berdiańsku nad Morzem Azowskim, informują władze w Kijowie. Minister infrastruktury mówi, że Rosjanie zezwalają na żeglugę jedynie statkom, które udają się do portów rosyjskich. Według Wołodymyra Omelana obecnie na wejście na wody Morza Azowskiego oczekuje 18 statków, które udają się do Berdiańska i Mariupola. Z portów tych nie może wypłynąć 9 jednostek. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Łyżka. To, że negocjacje będą trudne, wiedzieliśmy dobrze. Dlatego chyba nie powinno dziwić, że konkretów brak, a czas goni. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński uważa, że bardzo trudno będzie uzgodnić nowy unijny budżet na lata 2021-2027 do wiosny przyszłego roku, jeszcze przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Rozmowy na poziomie roboczym są niewątpliwie zaawansowane, natomiast najważniejsze to będą te najważniejsze uzgodnienia polityczne, które nie za bardzo są widoczne i również nie widać silnej woli i optymizmu do tego, żeby takie porozumienie mogło być zawarte przed wyborami przyszłego roku. Ostatnio pojawiły się głosy, że dobrze byłoby, gdyby jeszcze ten Parlament Europejski zatwierdził budżet przed majowymi wyborami. Niektórzy w Brukseli argumentują, że mogą pojawić się opóźnienia, jeśli budżetem zajmie się nowy Europarlament. Inni boją się, że spodziewana większa reprezentacja eurosceptyków może jeszcze bardziej utrudnić te negocjacje. Inne ważne rozmowy ruszają już jutro. W Argentynie rozpoczyna się doroczne spotkanie grupy G20, do której należą najbardziej uprzemysłowione kraje świata, odpowiadające za ponad 80% światowego PKB. W tym roku szczyt będzie wyjątkowo ważny ze względu na spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Chin, mówi Mariusz Adamiak z PKO Banku Polskiego. Trudno niestety liczyć na to, żeby trwałe porozumienie zostało uzgodnione na tym szczycie G20. Raczej można liczyć na rodzaj zawieszenia broni na jakiś czas. Ale już to, zdaniem szefa Biura Strategii Rynkowych PKO BP, powinno uspokoić inwestorów na międzynarodowych rynkach finansowych. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Do usłyszenia w Informatorze po 9:30. Czeka nas raczej małe zachmurzenie miejscami, może umiarkowane, tylko na krańcach zachodnich i na północnym wschodzie okresami duże, na wschodzie i północnym wschodzie początkowo mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, minus 2 w centrum do plus 3 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. Powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 15 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Barbara, no? A ty na Mikołajki wolałabyś dostać sweterek czy smartfona? Marian, ale wiesz, że najważniejsze, żeby to był prezent od serca. Co z tego, że to będzie smartfon? Aj, no i o dzieciach trzeba pamiętać, koniecznie. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Ekran 6 cali teraz za jedyne 649 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 9:00. To jest ten moment, w którym poznajemy nowe nagranie. Paulina Przybysz, Lulaj. Ze wszystkich wierzeń nie wybieram, patrzę w kosmos i gdzieś dalej. Wierzę głęboko w miłość, wolność i wybaczanie. Ubieram choinkę, jej zapach robi mi najlepiej. Rodzina w komplecie to cud. Dowolny pretekst, dobry, wesoły świąt. Tym, co wśród prezentów któryś ok już sami śpią. Z kolei wesołe świąt. Dla tych, których męczy ten zimowy, wczesny zmrok. Wesołe świąt. Dla tych, których nie ma już, bo najspokojniej śpią. Wesołe świąt. Dla dzieci, żeby nigdy nie znudziły się martwią. Jedni spłukani z grzechów, drudzy lekko lecą na opara. Z koperty od babci, co zamarzysz sobie, weź i kup kochana. Kocham cytrusy z importu, tryska w oko, zapach świata, polski komfort. Nie na osiołku i nie komno, będą potem albo Volvo. Rok już sami śpią. Z kolei wesołych świąt. Dla tych, których męczy ten zimowy, wczesny zmrok. Wesołych świąt. Za tych, których nie ma już, bo najspokojniej śpią. Wesołych świąt. Dla dzieci, żeby nigdy nie znudziły się matką. Lulaj i Paulina Przybysz. Ja tylko życzliwie Państwu przypomnę, że jutro o 16:00 się zacznie. Zaczynamy jutro pierwszą świąteczną licytację Święta Bez Granic 2018. Kuba Strzyczkowski bardzo serdecznie Państwa zaprasza. Proszę słuchać, jeśli oczywiście można to uczestniczyć. A przypominam także, że już jest dostępny numer SMS-owy 7545. 7545. Można wysłać SMS o treści pomoc. Pomagamy dzieciom ze wschodniej Ukrainy w tym roku. Jutro o 16:00 pierwsza świąteczna licytacja. Tu Trójka za 21 minut 9:00. Minut 9:00. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hanke. I już za chwilę, już za dwie, dokładnie o 10:00 swoją premierę będzie mieć teledysk do piosenki Brodki zatytułowanej Warsowi w wersji MTV Unplugged. Za jego reżyserię odpowiada Agnieszka Smoczyńska, która wcześniej nakręciła m.in. Córy Dancingu. Teledysk będzie za godzinę z okładem, ale samą piosenkę już mamy. City. At first sight it looked pretty. We used to share the same love for rain. Through the blanket of clouds, wasn't easy. To be sure that some will come back, I used to walk on the autumn leaves. Now they only burn in my feet. Wake me up in July. Lick the snow from my eyes. To ewidentnie taka świąteczna wersja, prawda? Jakieś chóry anielskie w tle. Tu nie ma dancingu. Tu nie jest tupka. Będzie gwałtownie. Mówię. No może troszkę po tupie. Premiera albumu MTV Unplugged w wersji cyfrowej przewidziana jest na 7 grudnia, więc Mikołaj nie zdąży, ale może zdąży dzieciątko. Nośników fizycznych należy spodziewać się jednak w połowie stycznia. Brodka, oczywiście. A nową piosenką zaczyna przypominać o sobie Misia Furtak. Nie zaczynaj. Słyszysz, co mówię do ciebie? Nie zaczynaj. To jej tytuł. Będzie to także piosenka otwierająca nową płytę, która ukaże się 25 stycznia. Album będzie nosił tytuł Co przyjdzie? No to będzie się działo. Być może fani ostrzejszego grania teraz złośliwie powiedzą nie zaczynaj, ale my pozwolimy Misi zaśpiewać, choć przez chwilę. Choć rzeczywiście wstęp jest długi i spokojny. No to... Nie zaczynaj ze mną. Twojego czasu niech ci będzie żal. Drogocennego. Misia Furtak, nie zaczynaj. A słuchając tego utworu, powiemy jeszcze o tym, że mamy dla Państwa małą niespodziankę. Czyli bilety na koncerty Państwa ulubieńców z zespołu Lady Punk. Dwa podwójne na każdy z koncertów. Proszę bardzo, dzwonić 227 trójek. No i teraz jakie to koncerty? Zacznę od końca, żeby było inaczej. W Olsztynie 14 grudnia, dzień wcześniej 13 grudnia w Bydgoszczy, w Mikołajki 6 grudnia w Gdańsku, a pierwszy koncert 2 grudnia, już 2 grudnia, czyli w najbliższą niedzielę w Toruniu. I w Toruniu będzie to koncert w klubie Odnowa. Skoro powiedziało się o klubie Odnowa, no to teraz nie wypada nie wspomnieć o tym zespole. Właściwie przed tym wszystkim jesteśmy, bo to 30 listopada, czyli jutro. Jutro to jest. To na Andrzejki swoją premierę sklepową, ale także w serwisach streamingowych będzie miał niezwykły album. Jak przeczytam Republika, to nie będzie to brzmiało radiowo, prawda? Powinienem powiedzieć Republika. Choć chodzi o punk, czyli punk, nieustanne pogo. To jest wyjątkowa płyta pod wieloma względami. Fani Republiki już wiedzą, co to za utwór, ale niekoniecznie mogą trafić bez pudła, kto go wykona. Ta płyta to swoisty hołd dla twórczości toruńskiej grupy. 21 utworów zagranych przez zespoły znane od lat i te młodsze, które nie miały szans zetknąć się na żywo z muzyką Republiki i Grzegorza. Punk różne ma oblicza muzyczne i ta płyta to udowadnia. Czystej wody punk rock, zimna fala, mocno alternatywne dźwięki sprawiają, że krążka słucha się od początku do końca bez przerwy. Na płycie znalazły się utwory premierowe, wcześniej nigdzie nie publikowane. No i teraz chyba wszystko jasne, co to za utwór. Paryż, Moskwa, a więc też twórczość Grzegorza z czasów solowych, a to zespół Kulturka. Powiedzmy jeszcze, że na płycie znajdują się utwory takich zespołów, tu fani punk rocka oczywiście będą wiedzieli i znali doskonale, jak Zbir, nie pytaj o Polskę, Kompania Karna, Gadające Głowy, Pabieda, Masakra, to tytuł oczywiście utworu, tytuły te, tak, Farbenlere, też wszystko wiadomo, Sexy Doll, Leśne Ludki, Odchodząc, ale także ten utwór w wykonaniu zespołu Ropień. Punkowe nazwy zawsze powodują u nas lekki uśmiech, ale wielki szacunek dla kapeli punkowych, które jeszcze w tych czasach potrafią grać i odnaleźć się. Tester Gier też o umarłej klasie i wielu, wielu innych, naprawdę 21 utworów. O tej płycie ciepło wypowiada się Zbigniew Krzywański, który mówi, wspominając początek marca 83 roku, dwa koncerty na warszawskim Torwarze w ramach trasy Republika prezentuje UK Subs. W czasie drugiego koncertu, ostatniego w trasie, wychodzę zagrać z UK Subs piosenkę Enemy Awaits. Wśród punkowej publiczności, która zajęła miejsce tuż przy scenie po koncercie Republiki, wielka konsternacja. Gramy, jest super, reakcje publiczności niejednoznaczne. Utarło się wtedy, że punkowcy nienawidzą Republiki. Jakieś tam legendy o popersach, których do dziś nie rozumiem, mówi Krzywański. Nawet nie wiem, kto to byli popersi. Poznałem, zawartość płyty jest znakomita i tak jak punkowcy spotkali się w końcu z Republiką w przyjaźni, tak mam nadzieję, że w końcu Polacy otworzą się na świat i zniknie z Polski ksenofobia, nienawiść i wróci zgoda. Tyle Zbigniew Krzywański. A przypominamy jeszcze nieśmiało, że w księgarniach można kupić wspaniałą książkę Piotra Stelmacha, który wysłuchał niesamowitych opowieści o Grzegorzu Ciechowskim. Lżejsze od fotografii. Tak jest tytuł. Kulturka w całości, taka wersja. Przypominam o tej książce Piotra Stelmacha, rzeczywiście może się Państwu przydać przed świętami. Za 9,5 minuty będzie 9. W czwartki o tej porze przypominamy historię klubów, które w 1918 roku już istniały. No i dziś będzie taka oto historia. Kibicowali jej i Gustaw Holoubek, i Kazimierz Górski. Dziś na trybunach Polonii Warszawa można spotkać na przykład pana Jana Englerta. Niepodległa jedenastka. A no właśnie, kilka dni temu czarne koszule skończyły 107 lat o dwukrotnym mistrzu Polski, który teraz tuła się niestety po niższych ligach, Jan Kałucki. Każdy, kto regularnie przejeżdża przez warszawski Muranów, musiał słyszeć tę pieśń. Polonia Warszawa. Jedni mówią, że jest to jedna z bardziej romantycznych drużyn w Polsce, inni, że jedna z najbardziej przeklętych. Najstarszy istniejący klub piłkarski w Warszawie. Jego pionierzy musieli ukrywać patriotyczny rodowód zespołu. Biało-czerwone tarcze, jako herb, nosili przypięte na agrafkach, tak aby w razie zatrzymania móc je szybko zdjąć. W dwudziestoleciu międzywojennym Polonia zdobyła pierwsze wicemistrzostwo Polski i seryjnie sięgała po Mistrzostwo Warszawy. Na mecze chodziła śmietanka towarzyska. Jednym z kibiców Polonii był Adolf Dymsza. Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. To u mnie nie bywa. Niczego można... Zresztą aktorzy popularnego teatrzyku Qui pro Quo rezerwowali miejsca dla piłkarzy Polonii na najlepsze przedstawienia, a w zamian otrzymywali wejściówki na mecz. Sielankę przerwała II wojna światowa. Na stadionie Polonii toczyły się powstańcze walki, a piłkarze między innymi uczestniczyli w nielegalnych, konspiracyjnych rozgrywkach. Po wojnie w 1946 roku Polonia sięgnęła po pierwsze powojenne Mistrzostwo Polski, ale też zaczęły się problemy. Co było robić z klubem, który politycznie potrafił odrzucić patronat milicji, to jest mistrzem Polski i nie wypada go niszczyć. Doktor Robert Gawkowski, historyk. Rozłożono to na kilka lat i w 1952 roku warszawska Polonia spadła z ligi. Na stadion Polonii i tak przychodziły tłumy kibiców. Jednym z nich był Kazimierz Górski. Tak swojego przyjaciela wspomina honorowy prezes Polonii Warszawa Jerzy Piekarzewski. Przed Mistrzostwami Świata ja wręczyłem Kaziowi złoty sygnet z napisem Polonia Warszawa. I co ciekawe, że przed meczem z Niemcami, myjąc w łazience ręce, zostawił na umywalce. Zawsze mnie mówił, że to było pechem, bo gdybym miał sygnet na moim ręku, to aby ten mecz wygrał. Przełom lat 90. i 2000. to kolejne sukcesy. Wicemistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Super Puchar i nieistniejący już Puchar Ligi. Jak jednak łatwo się domyślić, po tłustych latach znowu nastały ciemne czasy. Na początek spadek z Ekstraklasy, następnie awans dzięki wykupieniu akcji akcji Groklin Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski, a 5 lat później ponowna karna degradacja z powodów administracyjnych. Na ostatnim domowym meczu w sezonie Polonia grała z Piastem Gliwice. Zremisowała 1-1. Prowadziłem doping wtedy. Łza się nie jedna uroniła, bo to był smutny moment. Emil Kot, kibic Polonii Warszawa. Mam nadzieję, że Polonia w końcu się odbuduje, bo w obejście Polonii jest w ekstraklasie. Na horyzoncie pojawiło się światełko. We wrześniu miasto zadeklarowało, że przeznaczy pieniądze na budowę nowego stadionu. Prezes klubu, Peter Kaluba, uważa, że nowy stadion może przyciągnąć kibiców i nowych sponsorów. To, czego brakowało i to, co może zniechęcać wiele osób, to brakowało takiej stabilności i pracy u podstaw. I tak trwa ponad stuletnia historia klubu. W tej chwili czarne koszule są w dołku, ale kibice wciąż wierzą, że będą jeszcze się cieszyć z mistrzowskiego tytułu. A więcej o Polonii Warszawa w najbliższej trzeciej stronie medalu w niedzielę. Polecamy Państwu po 17 w rozmowie Krzysztofa Łoniewskiego i Stefana Szczepułka. Jak Państwo wiedzą, skarbnicy wiedzy sportowej, wiedzy historycznej, także sportowej. Polecamy. Trzecia strona medalu. My mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łoda i Marcin Łukawski. Za 5,5 minuty będzie 9. Tak właśnie. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując słuchawki dla graczy Logitech G231 Prodigy ze składanym mikrofonem, oszczędzasz 70 zł, płacąc tylko 179 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz bogato wyposażone modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 20 600 zł. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą te reklamy. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny.